Før bedre sent enn alvor i dag kommer verdens undergang. Før bedre sent enn alvor i dag kommer verdens undergang. Jeg sa, før bedre sent enn alvor i dag kommer verdens undergang. Det var at... Ja, vi kan bare beklage at det ser ut til at verden likevel ikke vil gå under, enda vi fikk dette fra helt sikre kilder i går. Jeg snakket selv med han, og han sa at verden ville gå under like før vårt program i dag. Jeg spurte ham for sikkerhets skyld flere ganger, og han gjentok det samme hver gang. Han holdt til og med en plakat der det sto at verden ville gå under, og han var villig til å gi meg det skriftlig, og sverget på at hvert eneste ord han sa var sant. Men, man kan vel ikke stole på folk lenger da? Men det er jo ikke noe å gjøre med det. Det beklagelige er da imidlertid at vi ikke har forberedt noe program til i dag. Vi trodde jo altså at verden skulle gå under, og mente det ville vært bortkastet tid å lave programmet når verden likevel skulle gå under før det ble sendt. Da ville jo ingen høre det likevel, hvis de ikke hadde reiseradio da. Men, ja, tekniker? Ja? Har vi noe annet vi kan sende i stedet? Ja, hva mener du? Noen repriser på gamle bedre sendt enn alvor, for eksempel? Nei, det er ikke noen repriser her i hele tatt her. Nei. Nei. Har vi noe annet da? Nei, ja, jo, vi har et bedre sendt enn alvor her, men det er ikke laget enda. Nei. Det er jo litt dumt det, ja. Ja, det er litt dumt det. Ja, det er det eneste du har, altså. Ja, det er i grunn det. Ja, vi får sende det, da. Greit.